Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Kardeşlerim, Allah hepinize merhamet etsin. Allah hepimize razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala hiçbir şeyi boş, abes yaratmamış, her şeyi bir amaca binaen yaratmıştır. Ve ayeti kerimesinde insanlar hoşlansa da hoşlanmasalar da onları ben yarattım demiştir. Yani razı olsak da olmasak da, ona ibadet etsek de etmesek de bizleri yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala ayeti kerimesinde ben cinleri ve insanları yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım demiş ve bu ayeti kerimeyi üzerinde durarak vermiş ve hanginizin ameli daha güzel, bunu denemek için ölümü ve hayatı yarattığını söylemiştir. Kardeşlerim, bizim insanlığın yaratılış gayesi ibadettir, kulluktur. Bu kulluğu gereği gibi anlayamazsak, gereği gibi hakkını veremezsek, gideceğimiz yer cennet değil, ateş olur. Aynen ayet-i kerimelerde birçok meseleyi gündeme getirirken, misalen Nisa suresinde gelen hüda beyan olduktan sonra, o müminlerin iman ettiği gibi iman etmezseniz, sizi olduğunuz yerde bırakır, ateşe sokarız. Orası ne kötü dönüş yeridir diyor. Dikkat ederseniz insanlığın hayat bulması, cennete gitmesi neyle mümkünmüş? Hüda yani kitap, beyan yani sünnet, müminler yani sahabenin yolu. İşte bunlara dikkat edildiğinde cennet yoluna gidebilme, bunlara uymadığında ise ahirette ateşle temizlenmenin olduğunu söylüyor. Öyleyse kardeşlerim, ibadet nedir? Ne manaya geliyor? Buna neler yükleniyor? Dikkatlice analiz etmemiz gerekir. Kardeşlerim, ibadeti, kulluğu ele aldığımızda fıtri kulluk ve tevhiddeki kulluk diye ikiye ayrılır. Yani fıtratta kulluk, tevhidde kulluk. Daha önceki dersleri hatırlarsanız fıtrattaki kulluğa biz ne diyoruz? Rabb'ı bilme. Yani iman. Tevhiddeki yani yaratılış gayesine ne diyoruz? Birleme. Yani her şeyi, sözü, fiili, ameli Allah'a yükseltme olarak ele alıyoruz. İşte fıtratın icabı bilme, yaratılışın icabıysa nedir? Birlemeydir. Bilmeyle birlemeyi birbirine hiçbir zaman karıştırmayın kardeşlerim. Bunu anladınız mı? Bilmeyle birleme birbirine karıştırıldığı zaman bu sefer insanlarda da ibadette birçok müşkülatlar gündeme geliyor. Yaşadığı gibi yaşıyor, alabildiğine kadar gafil yaşıyor ve bunun yanında hala kendini İslam dairesinde görüp kendini Müslüman olarak gören, addeden ve cennete gideceğini uman birçok insanın varlığını ne yaparsınız? Görürsünüz. Bu sırf bilmeyle birlemeyi birbirine karıştırdıkları için. İşte Allah Azze ve Celle'nin daha önceki derslerden de hatırlayacak olursanız, biz insana diyor iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik, öğrettik. Yani insanın yaratılışında sahip olduğu birçok hasletleri vardır. Biz buna ne diyoruz? Fıtrat diyoruz. Fıtratın gereği. Yani hoşumuza gitse de gitmese de, razı olsak da olmasak da, Allah Azze ve Celle'nin bizlere vermiş olduğu birçok huylar, hasletler vardır. Öyle mi? Sonradan kazanılan bir şey değil. Ama kardeşlerim, her şey zıttıyla kaimdir. Yani insanda her huyun bir zıttı var. Beyaz varsa siyah da var. Acı varsa tatlı da var. Doğru sözlük varsa yalancılık da var. Haya varsa hayasızlık da var. İtaat varsa isyan da var. Yani bütün bu huylar neler? İnsanda donatılmış ve fıtratının içinde gönderilmiş. İşte bakın, hadis-i şerifte diyor ki her doğan çocuk ne üzerine doğar? Fıtrat üzerine doğar. İstisnasız. Öyle mi? Sonra anne baba nasıl yaşıyor? Hristiyan gibi mi? Çocuk? Yahudi gibi mi? Çocuk? Aynı onun gibi. Müşrikse müşrik. Mecusi ise mecusi. Düşünün, iman ettiğini söyleyen birisi evindeki yaşantısında anne baba neyse o şekilde ne yapıyor? Filizlenip büyüyüp gidiyor. Siz diyor hiç doğan bir hayvan yavrusunun eksik olduğunu gördünüz mü? Buradan neyi kastediyor kardeşlerim? Kullukla mükellef olan kimmiş? İnsan. Hayvan sadece ol der, Allah oluverir. Biz arıya vahyettik, ilham ettik. Neyi? Bal vermesini. Arı bal verir mi? Bitti. İnek sütünü verir mi? Bitti. O ondan sudur eden neyse onun gereğince ne yapar? Hareket eder gider. Yani doğan bir hayvanın yavrusunun kendi cinslerinin yaptığını oturup talim etmesi diye bir söz konusu mu? Değil. Bir ineğin yavrusunu düşünün, buzağı. Hayvan, yani kendi cinsleri, inekler nasıl hareket ediyorsa hiçbir eğitim, talim almadan onun da aynı şekilde hareket ettiğini görürsün. Ama insanoğlu böyle mi? Değil. Fıtratın icabı bilme dedik. Neyi bilme? Yaratan, rızık veren, terbiye eden, yaşatan, öldüren, terbiye eden bir varlığı insan bilir. Yani Rabb'ı bilme. Yani rububiyet tevhidi dediğimiz nokta. Peki biz bunu nereden biliyoruz? He? Nereden biliyoruz? Seyhan? Allah Adem'in sulbünde kıyamete kadar çıktı. Gelecek bütün ruhları çıkardı mı? Çıkardı. Ve hepsine bensin Rabbiniz değil miyim diye sormadı mı? Sordu. Bütün insanlık orada ne yaptı? İkrar etti. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Peki Allah Azze ve Celle insanlığa tamam siz bunu ikrar ettiniz diye o şekilde mi bıraktı? Hayır. Yarın kıyamet gününde benim bu vakadan haberim yoktu. Ben bunu bilmiyordum. Veyahut atalarımız, babalarımız sana vermiş oldukları ahdi bozmuşlardı. Biz de onlardan gelen nesildik. Onlar sana verdikleri şu ahdi bozmuşlardı. Onlara azap etmen hasebiyle bizlere de mi azap edeceksin demeyesiniz diye ne yaptım? Hepinizin üzerine şahitler kıldım diyor. Yani oradaki verilen ahdi herkesin kendi nefsine ne yapıyor Allah? Kayıt kılıyor. Her ne kadar biz oradaki vermiş olduğumuz ahdi hatırlamasak da bu hepimizin üzerine nedir? Nedir? Şart olan vermiş olduğumuz bir misaktır. İşte biz buna birinci misak diyoruz. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala hangimizin ameli daha güzel olacak? ölümü ve hayatı yaratarak bizleri imtihan için dünyaya göndermiştir. İşte kardeşlerim, kişinin doğduktan sonra ana babanın, ebeveynin veya büyüklerinin yanında büyüyerek belli bir yaşa gelmesi, akıl etmesi, buluğa ermesi, ondan sonra onun mükellef olmasına ne yapıyor? Sebep oluyor. Demek ki mükellefliğin birinci şartı neymiş? İdrak. Bunu anlatabildim mi? Bir hayvanın yavrusu gibi insan değil. Hemen doğar doğmaz bir insan ne yapmıyor? Sorumlu olmuyor. İdrak edene kadar belli bir süreç geçmiş olması gerekiyor. Deminki ayeti kerimede, daha önceki sohbetlerde de hatırlarsanız, iki tane taifenin müşkülatı var dedik. Birisi neydi? Akılcı dediğimiz, mutezile dediğimiz, kelamcı dediğimiz insanlar, hatırlanmayan bir şey insan için hüccet olamaz diyerek ne yapmışlardır? Bunu inkara gitmişlerdir. Bir kısmı da ne demiştir? Yarın bizim bundan haberimiz yoktu ifadesini ele alarak, işte her doğan çocuk fıtrat değil, İslam değil, Müslüman olarak doğar kelimesini koyarak cehaleti mazeret olarak kaldırmışlar ve her doğan çocuk Müslüman olarak doğar ifadesini getirmişlerdir ki bu çok çirkin bir istidlaldır ve harici dediğimiz, tekfirci dediğimiz insanlar yapar bunu. Allah onların şerlerinden bizleri korusun. Demek ki her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Ta ki idrak edene kadar. Daha sonra gündeme ne geliyor? Biz hiçbir kavme Resul uyarıcı göndermeden ne yapmayız diyor? Azap edici değiliz. Bu da neyi getiriyor gündeme Seyhan? Şimdi gündeme ne geldi idraktan sonra? İman. Artık aklın görevi ne yaptı? Bitti. Akıl gelen vahye artık ne yapmak zorunda? Teslim olmak zorunda. İşte kardeşlerim, kulluk böyle gündeme geliyor. Demek ki ibadet Allah Azze ve Celle'nin elçileri vasıtasıyla emrettiği şeylere bağlanmak suretiyle ona itaatta bulunmak. Yani ibadet zahir ve batında Allah'ın sevdiği ve razı olduğu bütün söz ve amelleri kapsayan genel bir nedir? Kavramdır. Aslında kardeşlerim, bunun birçok temeli vardır. İbadet kalp, dil ve organlarla olmak üzere üç kısımda yapılır. Bunu anladınız mı? Yani ibadet dediğimizde bizden sudur eden söz, düşünce ve fiilin eyleme döküldüğü nokta dediğimiz ibadetin üç tane ana unsuru vardır. Bunlar nedir? Kalp, dil ve organlarla yapılmak üzere. Kalbin tasdikine biz ne diyoruz? İtikat. Dilin ikrar. Organların göstermesine ne diyoruz? Amel diyoruz. Yani bu da imanın nesi oluyor? Tanımı oluyor. Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, azalarda bunu ne yapacak? Tasdikleyecek ya da yalanlayacak. Bunlar aynı zamanda kardeşlerim birbirinin varlığıyla gündemde olan şeylerdir. Yani kalp tasdik etmeden dilin ikrarı hiçbir zaman geçerli ne yapmıyor? Olmuyor. Kalp tasdik etmese, dil ikrar etse, azalar gösterse bile yine nedir? Geçerli değil. Kalp tasdik edecek, ettiğini dil ikrar edecek, azalar da bunu ne yapacak? Tasdikleyecek ki iman kemale ersin. Aynen düşünün, Allah Subhanahu ve Teala'nın fiilleri anlattığı gibi bir de faillere verdiği isim var. Fiil ve fail anlıyorsunuz değil mi? Mesela bir adam meslek edinse, mesleği yemek yapmak olsa, buna ne derler? Ahçı derler değil mi? Bir adam tıbbı okusa, gitse bir hastanede gelen giden hastayı tedavi etse, onların hastalıklarına baksa, bunun adı nedir? Doktor değil mi? Aynen İslam'da da yapılan işe veya işlenen fiile Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu bir isim vardır. Fail dediğimiz. Mesela müminlerden bahsederken müminin sıfatları nelerdir? Kalbi tasdik eden, dili ikrar eden, azalarıyla nedir? Ya tasdikleyen birisi. Yani iman eden, imanının gereği amel eden. Öyle mi? Peki münafıklardan bahsederken kitap nasıl bahsediyor? Onlar diyor sizin yanınıza geldiklerinde biz de sizin gibi inandık. Biz de sizin gibi iman ediyoruz derler diyor. Peki bundan ne yapmak istiyorlar kardeşlerim? Diliyle söyledi mi? Söyledi. Belki o an seninle namaza da gitti mi? Gitti. Ramazan'da oruç tuttu mu? Tuttu. Hacca da gitti mi? Gitti. Ama ayet-i kerime ne diyor? Onlar diyor şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında bu beyinsizlerin yani Müslümanları kastediyor. Onların iman ettiği gibi mi iman edeceğiz derler diyor. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki kendi başlarındayken hiçbir zaman İslam'la alakaları yok. Seninle yan yana geldiğinde İslam'ı hatırlıyor ve onlar diyor kendilerine biz diyor yeryüzünü ıslah edicileriz derler diyor. Güya Allah'ı ve müminleri aldattığını zannederler diyor. Halbuki onlar kendilerini aldatırlar. Onların kalpleri hastalıklıdır. Allah da onların kalplerinin hastalığını ne yapmıştır? Artırmıştır diyor. Şimdi dikkat ederseniz kalpleri tasdiklemediği halde, kabul etmediği halde dilleriyle ikrar etmeleri, azalarıyla göstermeleri onları iman dairesinde ne yapmıyor? Sokmuyor. Ama dünyadayken onlara bir eminlik sağlıyor mu? Senin arana girebiliyor, ticaret yapabiliyor, kız alışverişi yapabiliyor vesaire. Ama demek ki kalbin tasdik etmemesi onları Allah indinde şerefli ne yapmıyor? Kılmıyor. İşte demek ki ibadetin üç aşaması var organlara ayrılan. Bu organlardan anası kalp, devamı dil, bunu bütünleyen de neymiş? Bütün azalar. Müslümanın tarifine baktığımızda yani fısk işleyen kalbi tasdik eder, dili ikrar eder, azaları bazen tasdikler, bazen yalanlar. Bunu anladınız mı? Düşünün mesela Ebu Zer hadisini hatırladınız mı? Yani diyor Allah kitabında hırsızlığı haram kılacak, zinayı haram kılacak, içkiyi haram kılacak, okuyup duracak ve bu işleri yapacak, cennete girecek. Öyle mi diyor? Hatırladınız mı? Ebu Zer'in burnu yerde sürtse de evet diyor. Bu neyi gösteriyor? Demek ki İslam'dan çıkaran fısk var, İslam'dan çıkarmayan fısk var. Burada nifak neymiş? Nifak nedir? Sözle amelin birbirini yalanlaması. Sözle amelin birbirine ters düşmesine İslam'da nifak denir ve Allah bundan hoşlanmaz. Çünkü mümin iman eden, imanının gereği nedir? Amel eden insanlardır. Düşünün müminliğin zirvesinde olan insanlar kimlerdir? Peygamberlerdir değil mi? Bakın bir şefaat hadisini ele alın. Bir şefaat hadisini. Adem aleyhisselam bir hata işledi değil mi? Cennet gibi bir nimet elinden gitti mi? Gitti. Tevbe etti mi? Etti. Allah mağfiret etti mi? Etti. Tekrar peygamberlik ve insanlığın atası saydı mı? Saydı. Gelin şefaat hadisine gidelim. İnsanlık o gün mahşer yerinde o korkunç hali görünce ne yapıyorlar? Haydin gidelim. Allah bugün çok gazaplı. Kendimize şefaatçiler arayalım. Kime geliyorlar? Siz olsanız kime gidersiniz? He? Tabii ki Allah'ın ilk yarattığına. İnsanın aklına başka kim gelir? Allah onu eliyle yaratmış. Yeryüzündeki bütün topraklardan yaratmış. Ve ona ruhundan bir ruh üfürmüş. Cennette yaratmış. Buna gidilmez de kime gidilir? Adem'e gittiklerinde Adem aleyhisselam ne diyor? Hı? Aslı? Ben bir hata ettim de bu hatamla cennetten çıkarılmama sebep oldum diyor. Tövbe etmedi mi? Ama tövbesi kabul olmadı mı? Buna rağmen görüyor musunuz? Demek ki mümin kimmiş? İman eden, imanının gereği amel eden, Allah'tan korkan. Kafir kimdir? Fiil ve fail dedik ya. Kalp Allah'ı reddediyor. Dil reddediyor. Azalar reddediyor. Bakın üç azada, üç organda meseleler gündeme geliyor. Ama bunların birbirinden mütelazımı nasıl takip edeni, ilk yeri neresiymiş? Kalpten sonra başlıyor. Şimdi imanın da tarifini yaparken biz ne diyoruz? Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, azalar gösterecek diyoruz. Şimdi gelin burada bir de fırkayı dallenin tanımına gidelim. Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek deyip bırakanlar hangi taifeler? Mürciye dediğimiz insanlar. Ameli imandan bir cüz olarak ne yapmazlar bunlar? Görmezler. Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, azalar da gösterecek diye söyleyen taife kimdir? Haricilerdir. Onlar da imanın artma ve eksilmesine ne yapmazlar? Kabul etmezler. Çünkü iman şube şube, küfür de nedir? Şube şubedir. İman artar ve eksilir. Haricilerle de ne yaparız? Burada ayrılırız. Onlar şube şube ne yapmazlar? Ayırmazlar. Demek ki kardeşlerim, ibadet dediğimizde bu kulluğun esaslarını güzel yakalamamız gerekiyor. Ve hatırlarsanız vücutta bir et parçası var diyor. O düzeldi mi ne olurmuş? Her şey düzeliyor. O bozuldu mu ne olurmuş? Her şey bozuluyor. Dikkat edin, bu et parçası nedir? Kalptir diyorsa, öyleyse tasdik ettiğimiz yerde neyi tasdik ettiğimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Neden iyi bilmemiz gerekiyor? He? Neden? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez diyor. Cennetin kokusunu dahi ne yapamaz? Duyamaz diyor. Hemen sahabenin birisi oradan kalkıyor. Allah bize de öyle hırs versin. Onların iman ettiği gibi bizlere de iman etmeyi nasip etsin. Ey Allah'ın Resulü diyor, bakın, ben diyor elbisenin en güzelini severim. Ayakkabının en iyisini giyer, kokunun da en güzelini sürerim. Bu da mı kibir diyor. Ne diyor? Hayır, bilakis diyor. Allah cemildir, güzeldir, güzeli sever. Kuluna bir nimet verdi mi, onu üzerinde görmeyi ister. Kibir, haktan geleni kabullenmemektir diyor. Burayı yakaladınız mı? Haktan geleni anlatma demiyor bakın. Haktan geleni yaşayıp yaşamama da demiyor. Bunu yakaladınız mı? Haktan geleni kalbin önce tasdikine işaret ediyor. İblise secde et dedi mi Allah? Etti mi? Etmedi. Onun etmeme sebebini diliyle Allah ikrar ettirirken ne yapıyor? Ey lain, ben sana secde et dediğim halde neden secde etmedin? Soruyor mu bu soruyu? Neden soruyor bu soruyu Aslı? Her şeyi ilmiyle bildiği halde bize ne yapacak? Bir ölçü olacak. Kalbindekini diline veriyor. Beni diyor önce, onu sonra yarattın. Veyahut beni ateşten, onu topraktan yarattın. Bu sözler doğru mu? Doğru. Ama yaratan, yaratanla yaratılan aynı mıdır? Yaratanla yaratılan ne zamandan beri birbirlerine karşı delil getiriyor? Yaratılan, yaratana karşı boyun eğmekle mükellef. Çünkü sohbetin başında getirmiş olduğumuz ayet neydi? Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk et etmeleri için ne yaptım? Yarattım diyor. Allah'a şeytan delil getirmiş. Kaç para eder kardeşlerim? Demek ki kalbin tasdik etmemesi, gelen hakkı kabul etmemesi neymiş? Kibirmiş. Ve kalbinde zerre kadar kibir bulunan da cennete ne yapamazmış? Giremezmiş. Bu noktayı güzel yakalayın. Demek ki ilk organ neymiş? Kalp. Kardeşlerim, iman anlaşılmayınca, şube şube, bab bab incelenmeyince, analiz edilmeyince, kayda konmayınca tevhidin de bina edilmesi mümkün değil. Bunu anladık mı? Tevhid nereyle alakalı? Tamamen kalbidir. İmanı halledemeyen bir insan bunun üzerine tevhidi bina etmesi mümkün değil. İmanı anlamadığı zaman bir insan imanına zulüm bulaştırması içten bile değil. Düşünün, sevgi hasleti var mı? Var. Korku var mı? Var. İsteme, sığınma, adak adama bizde var mı? Var. Fıtri olarak bunlar var bizde. Ama eğer Allah'a gereği gibi iman edememişsek, bu sefer imana zulüm bulaştırma, yani birilerini Allah'ı sever gibi sevmeden ibadet edememe, Allah'tan korkar gibi bir şeylerden korkma, Allah'tan ister gibi birilerinden isteme, Allah'tan sığınır gibi bir şeylerden sığınma veya Allah'a adar gibi adama söz konusu olur. Şeytan ağını ördüğünde bunların hepsi mümkün değil mi? Bugün düşünün kardeşlerim, çocuklara Kur'an yazıp asanlar yok mu? Cevşenler, maşallahlar yapıp dakanlar yok mu? Bir çocuk oldu mu hemen tutup da altın maşallah yazan bir şeyi getirip asma yok mu? Muskalar yapma yok mu? Veya nazar boncuğu takma yok mu? Veyahut kollara o iplikleri üfleyip düğüm düğüm atıp kollara bağlama yok mu? Bellere bağlama yok mu? Peki okurken bile bakın, hep ayet okurlar değil mi? Peki sığınılması gereken, istenilmesi gereken veya varılması gereken kimdir? Allah değil mi? Ama şeytan şartlarını oluşturup da insanı ifsad etme yoluna gitti mi, demek ki iman anlaşılmayınca Rabb'in birlenmesi de ne oluyor? Zorlaşıyor. Onun için kardeşlerim, kalbe dediğimizde kalbe taalluk eden meselelerin güzel yakalanması gerekiyor. Dil dediğimizde dile düşen görevlerin neler olduğunun yakalanması gerekiyor. Azaların gösterilmesi deyince bunların da güzel yakalanması gerekiyor. Kullukla alakalı hükümlere de baktığımızda bazı terimlerle karşılaşırsınız. Helaldi, haramdı, mübahtı, mekruhtu, müstehaptı. Bunları yakaladınız mı? Sünnetti. Bu gibi birçok şeyler vardır ki bunların hepsi de kalp, dil ve organlarla alakalıdır. Onları bir bırakır mısınız? İsterseniz keseyim, devam edin. Şimdi esas manasıyla ibadet boyun eğme ve yönelme demektir kardeşlerim. Burayı güzel yakalayın. Esas manasıyla ibadet neymiş? Boyun eğme ve yönelmedir. Yani boyun eğme ve yönelmeye ne denir? İtaat denir. Bir çocuğa şunu getir dediğinizde çocuk sana doğru döner ve o verdiğiniz emri yerine getirirse bu nedir? Tasdikleme ve yönelmedir değil mi? Bakıp da geri durursa nedir? Bu da isyandır. Biz insana itaatı da isyanı da gösterdik diyor mu? İmanı sevdirdik. Küfrü, fıskı, isyanı tiksindirdik diyor mu? Hoş geldiniz. Buraların güzel yakalanması gerekiyor. Yani Hucurat suresine dikkat ederseniz Allah size imanı sevdirdi burada bir duralım, bir açalım. Düşünün şimdi. Siz diyor bir iyilik yapsanız bu sizi sevindirir mi? Bir kötülük işlediğinizde de bu sizi üzer mi? İşte sen bir müminsin diyor. Mümin iyilik yaptığında sevinir. Kötülük yaptığındaysa ne yapar? Üzülür. Yani ölmeyen bir kalbe sahip olduğu için, tasdik yeri bakın burası. Ama facir insana baktığımızda o günah işlediğinde sanki bir ne hissedermiş? Bir sinek koymuş da gitmiş gibi. Ama bir müminin günah işlediğinde ne yapar? Sanki dağ başına göçecek gibi diyor. İşte boyun eğme ve yönelme neymiş? İbadetin özü. Yani şeriatın sorumluluk çağına gelenleri yükümlü tuttuğu görevlere ibadet adı verilir. Bizden sudur eden her şey ibadet kapsamına girer. Demek ki Allah'a ibadet etme, emrettiği amelleri yapma, sakıncalı ve yasaklanmış olan amellerden de uzak durmak suretiyle Allah'a itaat etmek demektir. İşte İslam dininin hakikati de budur kardeşlerim. Düşünün şimdi, mesele tevhidle alakalı olduğu için giriyorum. Madem yaratılış gayemiz bizim kulluk, ibadet ve Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları her sözde, her işte, her amelde beni ululamaları için yarattım diyor. Demek ki bizden sudur eden her şey neymiş? Kulluk ve ibadet kapsamında. Bundan kaçabileceğimiz hiçbir nokta nedir? Yokmuş. Bunu anladık mı? Nasıl anladık? Benim şimdi su içmem ibadetten ne? Benim uyumam, evlenmem, korkmam, yemek yemem kulluktan mı? Nasıl kayda alırsınız şimdi bunu? Şimdi meseleye önce fıtrattan gireceğiz. Demek ki bir insanın fıtri hasletlerini devam edebilmesi için yiyecek, içecek, yatacak, uyuyacak, kalkacak, değil mi? Konuşacak, kızacak, bağıracak, çağıracak. Yani bu hasletler insanda nedir? Var olan şeyler. Ama bakın şimdi kayda alıyoruz. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya sussun diyor mu? Bir kayıt geldi mi? Müminin diyor oruçlusu uykudaki bile onun ibadetindendir diyor mu? Oruçlu insan yatsa da uyusa bile onun uykusu ibadetten sayılıyor mu? Sayılıyor. Sizin diyor din kardeşinize göstermiş olduğunuz güler yüz dahi ibadetten ve kulluktan diyor. Zıttını ele al. Somurtma neymiş? O da ibadetten. Ama isyan babından. Haya imandan bir şube mi? Evet. Hayasızlık? O da zıttı. Demek ki biz her halükarda neymişiz? Kulmuşuz ve bundan ne yapamıyoruz? Kaçamıyoruz. İşte kulluğu sadece namaza, hacca, oruca veyahut sadakaya ne yapamıyoruz? Endeksleyemiyoruz. Bizim 24 saatimizin her dakikası neydenmiş? İbadetten ve kulluktan. Adam yatağına yatıyor. Sabah geliyor. Akrep soktuğunu söyleyince ne diyor? Eğer sen yatağına girdiğinde fela nasıl okuyup da Allah'a sığınıp yatsaydın o seni ne yapmazdı? Sokmazdı diyor. Bakın onu işlemesi işlememesi. Ama ibadet dediğimizde söz, fiil ve düşüncenin eyleme döküldüğü nokta derken kulluğu ele alırken kalbin fiilleri, dilinki ve azaları yani Allah'a karşı neresi? Şirk boyutu. Kullara karşı dil boyutu. Azalarsa kişinin kendi nefsine karşı işlemiş olduğu neler vardır? İbadet yönü vardır. Bunu yakaladınız mı? Müşriğin tarifini yaparken aynen demin kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, azalar gösterecek deyince bu kimin tarifiydi? Müminin değil mi? aynı şekilde müşriye tarifini yaparken kalp tasdik, dil tasdik, aza tasdik ama dilde bir şey daha tasdik ederse mi müşrik olur? Hangisinde tasdik olunca şirk gündeme geliyor? Kalpte artı bir şeyi daha, yani sev sev ama Allah'ı sever gibi hiçbir şeyi ne yapma? Sevme. Sevgide şirk gündeme geliyor muymuş? Geliyor. Aynen Bakara 165'e bakarsak onlar Allah'ı sever gibi birilerini severler diyor. Yine eğer müminseniz kimden korkun? Allah'tan diyor. Korkuda şirk var mı? Varmış. Yine onlar diyor fayda da zarar da veremeyecek şeylere seslenirler diyor. Seslenseler duyar mı? Duysalar size fayda ve zarar verebilir mi? Demek ki istemede de şirk gündeme gelebiliyormuş. Aynen bugün yaşamış olduğumuz topluluklarda bazı insanların gidip ölülerden yardım istemesi gibi. O onları duyar mı? Duymaz. Kendilerine bir faydası yok ki sana faydası olsun. Dahası ayeti kerimelere baktığımızda ahirette ne var? Bir de bunlara bela var. İşte bunlar bizi aracı kılarak senden bir şeyler istedi diyerek oradakiler de aynı zamanda isteyenden de ne yapacak? Davacı olacak ve birbirlerini suçlayacaklar. Demek ki istemede de birçok şeyler gündeme ne yapıyor? Gelebiliyor. Demek ki ibadet dediğimizde çok geniş, şumurlu ifadeler gündeme geliyor ve bu ibadetleri de ne yapıyormuşuz? İmanı tarif ederken kalbin, dilin ve azaların derken yine ibadet meselesinde bu amelleri, bu organların amellerini gündeme getirirken üç ayrı kategori değiştiriyoruz. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zulüm müştür diyor. Zulüm iman tarafında mı küfür mü, hangisinde? He? Allah'ın hoşlanmadığı değil mi? Karanlık, haddi aşma, taşkınlık yapma gibi manaya geliyor veya hakkı örtme, gizleme. Zulüm müştür diyor. Bir, Allah affetmez. İki, karışmaz. Üç, meşiyetine kalmıştır. Affetmediğine gelince Allah'ın sizi yarattığı halde ona şirkler koşmanızdır diyor. Nitler. Karışmadığına gelince o da nedir? Kul hakkıdır diyor. Meşiyetine gelince diyor, dilerse azap edip dilerse affedici, o da kişinin kendi nefsine yapmış olduğu zulümdür diyor. Ama demek ki insanın kalbinin tasdikinden sonra kendisine kazandırdığı bir şeyler var. Düşünün şimdi, bedeviler biz iman ettik diyor. Allah Azze ve Celle ne diyor? Hayır. Siz İslam olduk deyin. Çünkü iman kalplerinize ne yapmadı? Oturmadı diyor. Demek ki kalpteki en ufak şek ve şüphe ne yapıyormuş? İnsanın ibadetlerinin kabulüne bir engel. Onun için tevhidin de birinci şartları yakinen imandır kardeşlerim. Şek ve şüphesiz direkt Allah Azze ve Celle'ye yakinen imandır. Onun için ibadet dediğimizde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi ben onları ancak her sözde, her işte, her amelde beni ululamaları için yarattım ifadesi. Yani ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etmeleri için yarattım diyor. Ayet-i kerimeye baktığımızda yine ne diyor? Onları ancak kendilerine emretmem ve sakındırmak için yarattım diyor. Demek ki yine kıyame 36'da olduğu gibi insan başıboş olarak bırakılacağını mı sanıyor diyor. Bu da ne demek? Eğer o emrolunmaz, sakındırılmazsa, insan istediği gibi yaşamaya çalışırsa gideceği yerde neymiş? Cehennem. Düşünün şimdi kardeşlerim, yaşamış olduğumuz şu ortamda gözümüzün önünden geçen şeylere bakalım. Bir mevsimleri ele alalım. Öyle bir hal oluyor ki her taraf yemyeşil, her taraf çiçek açıyor. Öyle bir hal oluyor ki hepsi meyveye duruyor. Öyle bir hal oluyor ki aynı ortam, ağaçların yaprakları sararmış, dökülmüş, kupkuru olmuş. Bir bakıyorsun tekrar yeşermiş, tekrar meyve vermiş, tekrar kurumuş. Bunlar gözümüzün önünde laf olsun diye mi olup geçiyor? He? Hep bir şeyin hesabına, bir şeye işaret ediyor değil mi? Düşünün, işte Allah Azze ve Celle de biz hiçbir şeyi boş, abes ne yapmadık? Yaratmadık diyor. Ay da güneş de belli bir yörüngede ne yapar? Gider diyor. Onlar da Allah'ın neyidir diyor? Ayetleridir diyor. Yani işaretleridir. Muaz'a ne diyor? Ey Muaz diyor. Bu güneş diyor nereye gidiyor bilir misin diyor. Muaz ne diyor? Allah ve Resulü en iyisini bilendir diyor. O görevini yaptı. Rabbinin arşının altına secde etmeye gidiyor diyor. Eğer diyor izin verilirse yarın doğacak. İzin verilmezse öyle kalacak diyor. Okudunuz değil mi bu hadis-i şerifi? Demek ki yaratılan her şey Allah'ın emrinde ve onun istediği şekilde ne yapıyor? Hareket ediyor. Düşün güneşin bir santim yaklaştığını veya bir uzaklaştığını düşünün. Yeryüzü ne hale gelir değil mi? İşte Allah her şeyi emrimize bu şekilde vermiş ve bizden istediği sadece neymiş? İbadet. Yani ibadetlerimize şirk bulaştırmama, zulüm bulaştırmama. Aynen Bakara suresine bakacak olursa Allah diyor size gökyüzünü bir tavan, yeryüzünü sizin için bir döşek kıldı ve sizi yeryüzüne emin kıldı. Oradan diyor size birçok yemişleri verdi. Hala bunları bilip dururken Rabbinize diyor eşler mi koşacaksınız, şirk mi koşacaksınız diyor. Bu da neyi gösteriyor? Rablığını gündeme getirerek, yani bizim fıtratımızın icabı neydi? Rabb'ı bilme. Yaratan, yaşatan, öldüren, rızık veren, terbiye eden, efendiyi bilen ne yapması gerekir? Yaratılışın gayesi onu birlemesi gerekir değil mi? Hala bunları bilip dururken Allah'a eşler mi koşacaksınız diyor. Bir köleden ve bir efendisinden misal veriyor Allah. Sizin diyor bir köleniz olsa ona deseniz ki işte ev, işte iş, çalış, kazan, benim gösterdiğim yerde yat ve ücretini gel bana öde, ben de seni azat edeyim deseniz diyor. O köle diyor çalışsa, sizin yerinizde yatsa ve daha sonra ücreti getirip bir başkasına ödese, siz bundan memnun olur musunuz? İşte şirkin misali nedir? Budur diyor. Allah bizlere merhamet etsin. İbadeti hakkıyla anlamamız gerekiyor kardeşlerim. Ayet-i kerimede ne diyor? Rabbinize ibadet edin. Yine Rabbinizden korkun. Böylece Allah hangi şey için yaratılmışlarsa onlara onu emrediyor. Dikkat ederseniz Resullerini de bu görevle göndermiş. İşte bu mana ayette kesin olarak ne yapmış? Ortaya konmuştur. Rabbinize ibadet edin ve Rabbinizden ne yapın? Korkun. Ve yine biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle kendisine itaat olunmasından başka bir gaye ile göndermedik diyor. Düşünün şimdi kardeşlerim. Öldüren ve dirilten kimdir? Allah. Ama buna rağmen Allah ölüm meleğini halk etmiş ve ruhların kabz işini kime vermiştir? Ona vermiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ben gaybı bilmem. Yanımda hazineler olduğunu da söylemiyorum. Ben de sizin gibi vahyolunana ne yapıyorum? Tabi oluyorum diyor. Öyleyse bize düşen nedir? O bildirilenlere sarılma ve ona göre hareket etme. Demek ki ibadetin kabulündeki esas neymiş? Birincisi, bizden sudur eden söz, düşünce ve fiil her ne olursa olsun Allah'ı razı etmek için olacak. Öyle mi? Konuşurken onun için. Sadaka verirken onun için. İyiliği emretme, kötülükten nehyetmeyse onun için. Neden? Cehenneme giren ilk üç kişiden size haber vereyim maddesini hatırlıyor musunuz? Hayırsever zengin, alim ve Allah yoluna öldürülen şehit. Allah Azze ve Celle diyor, o zengini hesaba çekerken ne diyor? Ben sana mal verdim, mülk verdim. Ne yaptım? Hesaptaki alma şeklini görüyor musunuz? O ne diyecek diyor? Ya Rabbi, senin vermiş olduğun bu rızkı hem yedim, hem de senin yoluna ne yaptım? İnfak ettim. Allah Azze ve Celle diyecek ki diyor, sen yalan söyledin. Şahit olan melekler de sen yalan söyledin. Sen desinler diye verdin ve dediler de. Bakın, ameli ne ifsad etti? Her şey normal. Hem yiyor hem de infak ediyor mu? Peki bunu geçersiz kılan neydi? He? Nereyle alakalıymış? Demek ki amellerin makbul olduğundaki yer neresiymiş? Burası. Kişi namaz kılarken birisinin de kendini izlediğini görür de ona beğendirmek için namazını güzelleştirirse bunun adı neymiş? Riya. Küçük şirk. Yani riya. Neyi iptal ediyor? İmanı mı? Ameli mi? Ameli iptal ediyor. Küçük şirk ameli iptal eder. Büyük şirkse nedir? İmanı toptan iptal eder. Onun için kardeşlerim, ibadetin kabulündeki ilk esas neymiş? İhlas. Neden yaptın sorusuna vereceğimiz cevap neymiş? Allah için. İkincisi neydi? Aslında konumuzun dışına çıkıyor biraz ama açıklama gereği duymak gerekiyor. İkincisi nedir? Nasıl yaptın? Bu iş yemek yapmaya benzer mi? He Aslı? Ölçü neymiş ibadetlerde? Peygamberin sünnetine uymayan her şey nedir? Bidattır. Kim şu bizim işimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa o nedir? Mertuttur diyor. Şimdi birisi namaz kılıyor. Yanında başkası da namaz kılıyor. Bir başkası da kılıyor. Her adamın namazı farklı. Olur mu bu? Bunun adına diyorlar ki ya bu işte Şafii mezhebinden mi böyle kılıyor? Bu Maliki böyle kılıyor. İşte bu Şia böyle kılıyor. İşte bu Hanbeli böyle kılıyor. Olur mu bu? Allah kitabında peygamberini mi örnek al diyor? Allah'ı uman, ahireti uman, Allah'ı zikredenler için en güzel numune, en güzel örnek Allah'ın Resulü diyor mu? Diyor. Peki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece namaz kılın emrini verdi mi? Verdi. Birisi nasıl olur da onu bırakır bir başkasını örnek olarak hayatına geçirir? Ve nasıl olur da o ibadetin kabulünü bekler? Bu mümkün mü? Bakın demek ki şirkten sonraki gündeme gelen neymiş? Bidat dediğimiz meseleler. Öyleyse bu meselenin düzgün anlaşılabilmesi için dönelim. Resullerin gönderiliş gayesi neymiş? Buna bir bakalım. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki bakın Nahl 36'da andolsun ki biz her ümmete yalnız Allah'a ibadet edin ve tağuttan sakının diye tebliğ etmesi için bir Resul gönderdik. Allah içlerinden kimini doğru yola eriştirdi, kimini de sapıklık hak oldu. Yeryüzünde gezin de yalanlayanların başlarına gelene bir bakın diyor. Nasıl olduğunu bir görün diyor. Dikkat ederseniz kardeşlerim bu ayeti kerimede yer alan bir kelime var. Ne bu kelime? Tağut. Ne demek tağut? Hiç duydunuz mu? Duyduktan sonra şöyle etraflıca bir düşündünüz mü? Düşününce böyle kendi kendinize anlamaya çalışsanız anlayabildiniz mi? Bu çok zor. Eğer bir kelime dindense ki tağut kelimesi dindendir, buna sen kafana göre bir şeyi ne yapamazsın? Yükleyemezsin. Aynen diğer dersleri hatırlarsanız vahyin inişinde, öğretilişinde, öğrenilmede, anlatılmada bazı usluplar vardır Allah'ın bize öğrettiği. Neydi bu? Önce lafzın beyanı, daha sonra da lafzın dalalet ettiği mananın beyanı. Bunu yakaladınız mı? Önce lafız. Buradaki lafız neydi? Tağut. Önce bunu bir yakalamanı istiyor. Sonra neden gönderilmiş peygamberler? Allah her ümmete bir peygamber göndermiş mi? Göndermiş. O peygamberler ne demiş? Allah'a ibadetlerinizde asla şirk koşmayın. Sonra tağuttan sakının diyor. Demek ki ibadetlerdeki şirk farklı. Bir de sakınmamız gereken bir şey daha varmış. O neymiş? Tağut. İşte bu anlamda ilahla tağut eş manalı kelimeler diyoruz. İlah ibadet edilen, tağut ibadete mani olan her şey. Bunu anladınız mı? Belki de en özlü cümle bu. İlah ibadet edilen, tağutsa ibadete mani olan, önünü kesen her şey. Bu bir yerde düzen olabilir mi? Bir yerde insan olabilir mi? Kadın, taş, eşya, korku, insanın kendisi mümkün. Demek ki tağut haddi aşma manasına geliyor. Bu da tuğyan kelimesinden türemiş. Nuh kıssasını okuduğunuzda ne diyor? Sular yağmaya başladığında dere yatakları tuğyan etti. Yani bulunduğu bendi buldu, bildi, dışına çıktı. Bir kere haddi aştı. Buna tuğyan denir. Olduğu halden çıkma. Tağutsa defalarca haddi aşma. Artık tekrar oraya dönmeme. İşte tuğyan kelimesinden türeyen. İkisini birbirine karıştırmamak gerekir. Yani mesela fareye neden fare demişler bilir misiniz? He? Deliğini bırakıp dışarı çıktı. Allah'ın emrini bildi, zıttına hareket etti. Çiftçiye neden kafir derler? Yani kelime manasında. Tohumu örttü, üstünü kapadı. Hakkı bildi, gizledi. Hakkın zıttına hareket etti. İşte kafir kelimesi buradan hareket eder. Aynen. Gündüzü ihade edip her şeyi karanlık bürüdüğü için. Kelimeleri yakalayın diye içine giriyorum. Demek ki tağut neymiş? Haddi defalarca aşma. İlaha giden yolu kesme. Ömer İbn-i Hattab'a soruyorlar, tağut nedir? O şeytandır diyor. O şeytandır. Tabi. Ömer diyor ki cipt sihir ve büyü demektir. Tağut şeytandır diyor. Çünkü cahiliyenin sürdürdüğü her türlü şerri kapsar. Mesela putperestlik, tağutların huzurunda muhakeme olma, onlar sayesinde zafer isteme gibi. Bunu İbn Kesir'de, İbn Cerir'in tefsirinde bulabilirsiniz. Ayrıca Cabir'den gelen tağut, şeytanın kendilerine inip telkinde bulunduğu kahinlerdir de demiştir. Yine İmam-ı Malik tağutu tanımlarken Allah'tan başka kendisine kulluk edilen her şey tağuttur demiştir. Yine tağut, kulun kendisi sayesinde haddi aştığı her mabut, uyulan her sistem ve itaat olunan her şeydir. Her kavmin ya da toplumun tağutu, Allah ve Resulundan başka kendisine muhakeme olunan, Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen, körü körüne tabi olunan, insanları Allah'ın emirlerinden başka şeylere çağıran, Allah'ın kendisine itaat edilmesini yasakladığı her şeydir. İşte bunlar alemi peşinden sürükleyen tağutlardır. Tağut kapsamına giren şeyler konusunda dikkatlice düşünülecek olursa, halkın büyük çoğunluğundan Allah ve Resulüne itaattan yüz çevirip tağutlara itaat ettikleri, onlara kul olduklarını görürsünüz. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala andolsun ki biz her ümmete yalnız Allah'a ibadet edin ve tağuttan sakının diye tebliğ etmesi için Resul gönderdik diyor. İşte bu ayet-i kerimede de dikkat ederseniz her topluma bir Resul gönderdiğini ve onlara bir tek Allah'a kulluk etmelerini, başka varlıklara kulluk etmekten uzak durup onları terk etmelerini emrettiği haber veriliyor. Ve Yine Bakara 256'da ki imandan sonra bu gündeme geliyor. Allah Azze ve Celle o halde diyor, kim tağutu inkar edip Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir neye? Kulpa yapışmıştır diyor. İşte bu da La ilahe illallah kelimesinin tam manasıdır. Yani urvetil vuska, yani sağlam kulptan kasıt budur. Ve bütün insanlar, bütün Resuller insanları Allah'a ibadet etmeye çağırır, Allah'tan başkasına kulluk etmekten sakındırır. Ve Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona benden başka ibadete layık ilah yoktur, şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım diyor. Demek ki kardeşlerim, kopmak bilmeyen sağlam kulpa yapışma La ilahe illallah'ın nesiymiş? Bir tam açıklaması. Yani iman edip imanın gereği amel eden insan, tağutu reddeden ve Allah'ın kopmaz ipine sarılan bir insan tam bir nedir? Muvahhittir. İbrahim Aleyhisselam'ı düşünün. O tek başına bir ümmet miydi? Ve yeryüzünde bütün insanlar şirk, küfür içindeyken İbrahim onlara uymadığı gibi gidip onların putlarını kırdı mı? Kırdı. Ve kırdığında dahi İbrahim'i hesaba çekeceklerinde, neden kırdın sorusunu sorduklarında, bana niye soruyorsunuz? Neyi gösteriyor? He? Bana niye soruyorsunuz? Ona sorunsana. Hepsini kırıyor, bir tanesini bırakıyor değil mi? Onun da boğazına kırdığı elindeki alet neyse onu asıyor. Ve ona sorun, kızmıştır. Öbürlerini ne yapmıştır? Kırmıştır diyor. Onlar ne diyor? Bu kızamaz ki. Kıramaz ki. Demek ki kızmaya, kendini korumaya, kollamaya, başkasına bir şey yapmaya muktedir olan, olamayan ilah olamaz ki diyor. Buradan şunu yakalayın kardeşlerim. Cehalet insanı nerelere getiriyor görüyor musunuz? Yani Allah'a gereği gibi kulluk edemeyen insanların dahi anlayışları ne kadar kıt. Bunu yakaladınız mı? Ayeti kerimede ne diyor? Gözleri vardır, kulakları vardır, işitmez. Gönülleri vardır, önlerine setler çekmişizdir, artık göremezler diyor. Allah onların kalplerini ne yapmıştır? Mühürlemiştir. Ve onların misalinden bahsederken Bakara'da, onların misali diyor, hayvanla çobanın misaline benzer diyor. Burayı yakaladınız mı? Çok zor. Siz köpeği çağırırken kıçı kıçı dersiniz, kediye miyav miyav dersiniz değil mi? Pisi pisi diye çağırırsınız. Köpeği çağırır gibi kediyi çağırın ama hareket edin, kedi yine gelecektir. Siz sadece havladığı için havha, öbürü de miyavladığı için pisi pisi dersiniz. Halbuki o sadece sesi duyar, bakar, senin elindeki harekete göre yön bulur. Senin sözünü anladığından değil. İşte kafirlerin misali de budur diyor. Bunu yakaladınız mı? Okursanız ayetleri yakalarsınız. Bunu anladınız mı? Yani onlar artık işitmez, görmez, anlamaz, akıl etmez topluluklardır diyor. Bir kere düşünün abim. İbrahim Aleyhisselam o putları kırdığında hepsinin secdeye kapanıp iman etmeleri gerekmez miydi? Böyle mi yapıyorlar? Yoksa kıranı mı arıyorlar? Kendisini dahi koruyamayan birisi ilah olur mu? Ama bakın, demek ki cehalet, Allah'tan yüz çevirme, onların tamamen hakka dönememelerine sebep oluyor. Veyahut Züleyha'dan verdiğimiz misali düşünün. Yusuf Aleyhisselam köle mi? Bekar mı? Hiçbir şeyi yok ve hizmet eden birisi, özgürlüğü olmayan birisi, Mısır Aziz'inin karısı, dünyanın güzelliği onda var, sarayda yaşayan birisi, birçok kölesi var, izzetli ve namuslu olması gerekmez miydi? Neden harama meylediyor? He? Çünkü izzet de şeref de Allah'ındır, peygamberlerindir, müminlerindir. Dini yaşayanlarındır. Düşünün, harama meyletmesi gereken bir köle midir? Yoksa efendi midir? Hangisi? Kölenin elinde bir şey yok. Yusuf gibi birisi bir kadını arzulamaz mı? Ama buna rağmen efendisi kendisine davet ettiğinde ne yapıyor? Onun dini, Allah'a teslimiyet onu ne yaptı? Korudu. İşte küfür ehliyle iman ehlinin arasındaki fark bu. İman ehli Allah'tan korkar, Allah'ın emri gereği hareket eder. Küfür ehli ise yaratılış gayesi kulluktur, ondan imtina etmiştir, benlik davasına düştüğü her noktada da helak olmuştur. Bunu anladınız mı? Bakın, benlikle alakalı, yani benim diyenlere Firavun ben sizin Rabbinizim dedi mi? Benliği çıktı mı ortaya? Allah onu ne yaptı? He? Ne yaptı? Alemlere ibret kıldı değil mi? Ölene kadar ilahlık davasında bulundu. Allah onun üzerine Kızıldeniz'i kapadınca ne yaptı? Hemen iman ettim. Kime? Musa'nın Rabbine. Allah ne diyor? Şimdi mi? Şimdi mi aklın başına geldi diyor. İslam'da bu tür küfre mugalata yoluyla küfür denir. Yani sohbetin başında da dediğimiz gibi fıtratta kulluk, yani Rabb'ı bilme neydi? Ruhlar aleminde verilen bir söz vardı değil mi? Firavun'un ruhu da var mıydı orada? Evet, sen bizim Rabbimizsin. Peki nasıl olur da Firavun ben sizin ilahınızım diyor? Demek ki benlik davasına girince kalbi devrede olmayarak diliyle bir küfür işlemeye ne deniyormuş? Mugalata. Kalbinin devrede olmayıp da diliyle olduğunun ispatı neydi? Yunus 90'a gittiğimizde ne diyor? İman ettim. Şimdi mi? Şimdi mi aklın başına geldi? Şimdi mi kalbindekini ikrar ediyorsun? Demek ki ölüm anındaki ikrar neymiş? Geçerli değil. Yani ibadetlerdeki organlar nelerdi? Kalp, dil ve azalardı ya. Kalpteki ikrarı ne yapman gerekiyormuş? Ölüm gelmeden söyleme mecburiyetindesin. Ölüm can boğaza geldiğinde, söylediğinde neymiş? Geçerli değil. Allah bizleri mağfiret etsin. Yine bakıyorsunuz Belam'da benlik davasına giden, yine Karun misalinde Kasas suresine bakarsanız, Karun deptebe içinde ne yapıyor? Kavminin içine çıktığında anahtarlarını insanlar taşıyamıyor. Böbürlenerek insanların üzerinde yanında yürüyor ve bu benim kendi çalışmam diyor. Oradakilerden birisi ne diyor? Şuna verilen bize de verilmeli değil mi? Bugün koçun elindekini arzular mısınız, Sabancı'nın? He? Ama arzulayan insanlar var değil mi? Arzulamam diyenler şunu bir düşünsün. Adem oğlunun diyor bir vade dolusu malı olsa, ikinciyi görse ister mi? Üçüncüyü görse ancak gözünü toprak doyurur diyor. Buna dikkat edin. Demek ki ayet-i kerimede devam ediyor. Oradan Müslümanlardan bir topluluk diyor ki Allah'ın size vermiş olduğu nimetlerin en üstünü Müslümanlık değil mi? Susuyor şimdi oradaki ilim sahibi Müslüman. Biz diyor onu yerin dibine batırdık. Malı da fayda vermedi. Bak şimdi hemen devam ediyor o. Demin susup da kabul ettim gözükenler var ya, duyguları bastırılmıştı ya, hani koçun Sabancı'nın malını istemeyene, iyi ki ona verilen bize de verilmemiş. Niye? Yoksa onun başına gelen bizim başımıza da gelir. Kardeşlerim, iman illa bir belayla anlaşılmamalı. Bunu anlatabildim mi? İman illa bir belayla anlaşılmamalı. Onun için bizim ayın yarılmasına, hayvanın üzerindeki Allah yazmasına, yok dağda kar erimiş Allah yazmasına, bunlara bizim ihtiyacımız yok. Bunların bizim imanımızı artırmasıyla eksilmesiyle de bir alakası yok. Eğer böyle gördüğünüz şeyler sizin imanınızın artmasına sebep oluyorsa, oturun da o imanı bir gözden geçirin. Allah'ın ayetleri burada durup dururken onlara bakmayarak çevrendeki bir şeylerle imanın artma ve eksilmesine bakıyorsan, geçmiştekilerinden de ders al. Onlar ay yarıldı, dağın bir tarafına düştü, biri bir tarafa, gene iman etmediler. Muhammed bizi büyüledi dediler. Allah Resulü Miraç'a çıktı, kafayı üşüttü, artık bu delirdi dediler. Ellerinden sular fışkırdı, mucizesi oldu. Olur mu böyle şey? Allah Resulü'ne verilen sadece Kur'an dediler. Mucizelerini inkar ettiler. Allah Resulü kabir azabından sakınmayı emretti. Mesih'i Deccal'dan, İsa'nın gelmesinden, Mehdi'den bahsetti. Bunlar Kur'an'da yok, bunlar Muhammed'in uydurması dediler. Onun için Kur'an'ın güzel anlaşılması, kalbe taalluk eden meselelerin, yani bu organa çok dikkat edilmesi gerekir. Düşünün şimdi, helal da belli, haram da bellidir diyor. İkisinin arasında şüpheli şeyler var diyor mu? Kim bunlara dikkat ederse iki tane şeyini korur. Neymiş bunlar? Dinini ve namusunu. Kim bunlara dikkat etmezse ne din kalır ne de namus kalır. Şüpheli şeylerden sakının diyor. Helala harama dikkat etmeyen şüpheli şeylere dikkat eder mi kardeşlerim? Öyleyse kalbe çok dikkat edin. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, elini açmış ya Rab ya Rab diyor diyor. Allah bunun neyini kabul etsin diyor. Öyleyse ibadetlerin kabulündeki ilk esas neymiş? Şeksiz, şüphesiz, yakinen Allah'a iman, tasdik. Öyleyse bu organa çok dikkat edeceğiz. Bu düzeldi mi? Dil düzeliyor. Bu düzeldi mi? Düşünce düzeliyor. Bu düzeldi mi? Senin bütün organların düzeliyor ve sen müminlerden oluyorsun. İşte bu da seni ne yapıyor? Cennete götürüyor. Ama bu da senin dünyadaki birilerinin yaşadığı gibi yaşama hırsını elinden alıyor mu? Bunu da kolaylaştıran birçok şey var mı? Var. Mesela neye bakarsan bak, gözün ona hasret kalacak diyor mu? Ne demek istiyor Seyhan? Hı? Hasta mısın sen, bugün hiç sesin çıkmıyor. He? Savaştan inananlarla küfredenlerin misallerine hiç baktınız mı kardeşlerim? Müminler önü öne atılıyor, kafirlerse hep geriye geriye gidiyor. Neden? He? Allah Resulü'ne soruyor. Ben diyor öldürülürsem karşılığında ne var? Cennet var diyor mu? Elindeki hurmayı atıyor, kılıcının kınını kırıyor, gidiyor. Kafir, karısı var, malı var, mevkisi var, her şeyi var. Savaşa bile bütün ağırlıklarıyla gelir bunlar, biliyor musunuz? Onları kaybetme, bir başkasının eline geçmesinden her zaman ne yaparlar? Korkarlar. Demek ki dünyada garip bir yolcu gibi yaşayan ancak kendini kurtarabilir. Abi, derslerden biri de diyordu ki, Rumlar, Müslümanların Rumlarla yaptığı saha verebilir, savaştan bahsediyor işte. Hocamızın sizin insan hatırlayamam derse, şey diyor, hani Rumlardan bir tanesi diyor ki, biz diyor, ölmemek için diyor, geriye geriye kaçarken diyor, öne gidecek adam olmazdı ama diyor, onlar da diyor, ölmek için öne öne atılıyorlardı. İşte onu anlatıyorum ya. Hı hı. Ha, demek ki, dünya müminin hapishanesi, kafirin nesidir? Cennetidir. İşte bu noktada da dikkat etmemiz gereken neymiş? Ahiretten alakalı meselelerde, yani imanın kalbe taalluk edenin bölümünden karşılığında bize neler var, neler vaat ediliyor ve vereceğimiz hesap nedir? Hiç düşünüyor muyuz Allah aşkına? Ahirete iman deyip de şu ahirete imana giren cüzleri sırasıyla hiç teklemeden sayacak bir Müslüman var mı? He? Hiç dillendirmeyin kendinize. Ölme, kabir, berzah, dirilme, hesap defterinin verilmesi, mizana gitme, Kevser, Sırat, düşme, şefaat, tekrar Kevser, cennetin cehennemin ayrılması, Araf'ta toplanması, Allah'ın cemali, bunlar hiç düşünen var mı? Ve bu cüzlere giren meseleler hiç okudunuz mu? Bizim anlattığımız burada hep bab başlıklarıdır. Hepsine tek tek girme yıllar sürer. Öyle mi? Demek ki bunları oluşturma, kalpte pekiştirme, bunları yapan, yaşayan, halleden birisi bir Müslüman hakkında tecessüs eder mi ya? Veya cemaati bozacak, Müslümanlığın birliğini, beraberliğini parçalayacak bir işe kalkışır mı? Aynı dağda ineklerin böğlek tutup da ayrı ayrı dağlara gittiği gibi tek tek yaşar mı? Birlik içinde olur, cemaat içinde olur, bütünlük içinde olur. Ve İslam'ın ancak cemaatle yaşanacağını ve cemaatin birbirine tutunabilmesi için de tevhide sarılmakla mümkün olduğunu anlar. Demek ki peygamberlerin gönderiliş sebebi ibadetlerin kabul ve ret şeklini öğretme, yani kabul olunan ibadeti öğretme. İkincisi de neymiş? İbadete mani olmaya çalışan tağuttan sakındırma. Anlatabildim mi? Demek ki bidat neymiş? Sünnetin zıttı. Bidatın da tarifini yaparken kısaca ne diyorduk? Bir, Allah'a yaklaşmada vesile olacak, peygamberin emri olmayacak ve sonradan çıkmış, ihdas edilmiş olacak. Bunu da tanımlarken ne diyorduk? Asli bidat, izafi bidat. Asli bidat, dinde numunesi hiç olmayıp da sonra sokulan, aynen mevlid gibi. İzafi bidatsa dinde aslı olup da aynı namaz gibi, işte şu gecede şu kadar namaz kılarsan şöyle olur. İşte İslam'da gece var mı? Kadir gecesi var. Kadir gecesini aramak imandan mı? Evet. Ama işte falan doğmuş şu gece, Berat gecesi, Kandil gecesi gibi birçok şeyleri eklemeleri, onlara bunları ne kadar anlatsan da ne yapamıyorsun? Anlatamıyorsun. Çünkü izafi bidatla uğraşmak hakikaten neymiş? Zor. İşte bir ibadetin kabul olması için iki tane esas var. Birisi Allah için yapma, ikincisi de peygamberin sünnetine uygunluğudur. Eğer uygun değilse, kim şu bizim işimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa o mertuttur, yani kabul olmaz diyor. Ve İbn Mesud'dan gelen çok güzel bir söz var. İmam Ali'l-Kari Mişkat'tan naklediyor. Söz geçersizdir doğru bir niyet olmadıkça. Söz doğru niyette geçersizdir amel olmadıkça. Söz doğru niyet amelde geçersizdir sünnetten bir delil olmadıkça diyor. İbn Mesud bu meseleyi hakikaten ne yapmış? Çok güzel anlamış ve bize de o şekilde ne yapmış? Aktarmış. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah hepimize merhamet etsin. Demek ki Allah'ın Resulleri göndermesinin sebebi neymiş? Allah'a ibadet edilmede örneklik ve tağuttan nedir? Sakındırma. Tağut meselesinde bakarsanız bizim için en güzel örneklerden, numunelerden birisi kimdir? Musa Aleyhisselam'dır değil mi? Firavun gibi bir tağuta o gönderilmiş. Allah onu ne yapmıştır? Musa'yı onun sarayında büyütmüştür. Onun kıssasına girmek istemiyorum. Delikanlılık çağına geldiğinde kavga eden iki adamı ayırırken birine attığı yumrukla adam düşüyor, ölüyor. Birisi geliyor, Firavun seni öldürecek deyince, Firavun'un öldürme korkusuyla ne yapıyor? Medyen'e gidiyor. Şuayb Aleyhisselam'ın kavminde yıllarca kalıyor. Ve Şuayb Aleyhisselam'ın kızıyla evleniyor ve neticede Rabbimiz Subhanahu ve Teala onu Resullukla şereflendirip kime gönderiyor? Korkup da kaçtığı o şahsa gönderiyor. Şimdi Firavun'a geldiğinde Musa Aleyhisselam, biz alemlerin Rabbinden gelen iki elçiyiz diyor. Davetteki uslubu, sadeliği yakalayabildiniz mi? Firavun ne diyor? Alemlerin Rabbi da kimmiş? Demek ki tağut korkulacak birisi değil. Korkulacak kimmiş? Allah. Ve hemen Haman'a ne diyor? Yüksek yüksek kuleler yap da Musa'nın Rabbine giden yolu göreyim. Ne yapacak? Savaşacak. Peki hemen bütün sihirbazları çıkararak Musa Aleyhisselam'ı sihirbazlıkla suçladı değil mi? Çünkü onun kavmindeki önde olan revaç neydi davette? Sihirbazlar halkın ulularıydı. Allah da ona birçok mucize verdi. Mesela asasını bıraktığında kocaman ejderha oluyordu. Elini şöyle koltuğunun altına koyup çıkarttığında bembeyaz parıldayan bir el oluyordu vesaire. Bütün büyücüleri topladı. Büyücüler kendi aralarında bir büyü yaptılar. Meseleyi uzatmak için değil, bir örnek vermek için giriyor. Büyücüler büyülerini yapıp da Musa'ya ne dediler? İstersen önce sen başla, istersen biz. Aslında bu nedir? Bir de bir oyun, bir hileydi. Musa dedi ki siz başlayın. Onlar değneklere cıva bağladılar, bir şeyler yaptılar. Bırakınca sanki yılanlar böyle hareket ediyormuş gibi insanları korkutan bir şey oldu. Musa ne yaptı? Asasını bıraktı, kocaman ejderha oldu, hepsini yutuverdi. Bir sihri yapan kendi sihrinin bozulduğunu görünce bunun hak mı batıl mı olduğunu en iyi tespit edendir değil mi? Büyücüler ne yaptılar? Hemen bunun Rahman'ı olduğunu ve Musa'nın Allah'ın Resulü olduğunu anladılar ve hepsi secdeye kapandı mı? Kapandı. Bakın ayetleri güzel okuyun bu noktada. Tağut meselesinde. Firavun ne yaptı burada? Ben size emretmediğim halde nasıl olur da gidip Musa'nın Rabbine ibadet edersiniz dediğinde büyücüler ne dedi? He? Ya Rabbi, pislikten sonra bize hidayet verdiğin için sana hamdü senalar olsun. Ya Rabbi, bugün bizim ayaklarımızı kaydırma. Bizlere sebat ihsan eyle. Ve Firavun'a ne diyorlar? Biz imanı tanıdıktan sonra tekrar küfre girmeyeceğiz. Allah muhakkak ki bizi sabırlı kılacaktır diyor. Firavun ne diyor? Muhakkak ki sizi diyor ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama keseceğim diyor. Tağut ne yaparmış? Öldürürmüş, kesermiş, biçermiş. İman ehli ne yaparmış? O gün akşama kadar diyor raviler, Allah Resulü naklediyor, hiç kimse kalmadı onlardan diyor. Hepsini katletti. Ama hiçbiri ne yapmıyor? Dönmüyor. Demek ki tağut en böyle vahşi, haddi aşan, kan içen. Düşünün, kendi kavminde yaşayan insanların bile kendi saltanatını sallayacak diye doğan her erkek çocuğunu doğratan kim? İşte. Demek ki bu kadar tehlikeli. İşte peygamberlerin gönderilme sebebi neymiş? Ondan da sakındırma. Allah hakkıyla anlayanlardan eylesin. Öz cümle demek ki bir firavun gibi bir insan olduğu gibi ibadetten mani olan herkes, hatta kendi nefsin dahi tağut ne yapabilir? Olabilir. Evet. Demek ki Allah'tan başka ibadete layık olan hiç kimse neymiş? Yok. Ashab-ı Uhdud'u düşünün. Oradaki beşikteki konuşan çocuk ne diyor? Atla ana atla. Cehennem ateşi dünya ateşinden neymiş? Daha şiddetli. Demek ki biz bu dünyaya kalmaya değil, dönmeye geldik. Öyleyse döneceğimiz gibi amel etmemiz gerekiyor. Bunu yakaladınız mı? He? Demek ki amellerin bir neticesi var. Her şeyin de neyi varmış? Bir hesabı var. Allah hakkıyla Allah'ın verdiği nimetleri bilen, ona şükreden samimi kullardan eylesin bizleri. Yine kardeşlerim bakın, Rabbimiz Subhanahu ve Teala Nahl suresinin 36. ayetinde insanları kendisine kulluğa ve tağuttan da kaçınmaya davet ederken müşriklerin çıkıp Allah dilemiş olsaydı biz ondan başkasına ibadet etmezdik demeleri var. Bu caiz değil. Burada Allah'ın dilemesi, meşiyeti olumsuz anlamda ele alınmış ve yanlış yorumlamışlardır. Çünkü dileme bir bakıma şirkin ve küfrün bir gerekçesi kabul edilmiş. Oysa ki Allah Resullerin diliyle onları şirkten sakındırmış. Şimdi düşünün, biz diyor her birinize bir şeriat koyduk, bir yol verdik. Onları cehenneme soktuğumuzda size bir elçi gelmedi mi? Geldi. Sizi şirkten sakındırmadı mı? Sakındırdı. Siz ne yaptınız? Biz onları yalanladık. İşte yalanladığınız ateşi ne yapın? Görün diyor. Demek ki Allah insanı ne yapıyormuş? Fıtrat üzerine yaratıyormuş. Bunu yakaladınız mı? Fıtratın icabı neymiş? Rabb'ı bilme. Yaratılışın gayesi neymiş? Birleme. Şimdi fıtratın icabını insan Allah'ın kendisine öğrettiği bazı şeylerle biliyor. İdrak dediğimiz, iyi kötüyü ayırt etme dediğimiz, ama ibadet konusunu gönderilen ancak Resullerle öğreniyor. Ve tağuttan sakınmayı da ancak Resullerin göstermesiyle anlıyoruz. Bunu anladınız mı? Demek ki birilerinin iddia ettiği gibi Allah bizi müşrik yaratmasaydı biz şirk işlemezdik. Allah bizi böyle dilemeseydi biz de bu şekilde hareket etmezdik. Yani işte zina etmezdik, içki içmezdik, müşrik olmazdık, şirk koşmazdık falan falan. Bunları Allah ne yapmıyormuş? Dilemiyormuş. Yani Allah'ın dilemesiyle bunlar ne yapıyorlar? Yanlış istinbat ederek kendilerinin işlemiş olduğu günahlara dahi bir kılıf koymaya çalışıyorlar. Allah bizi böyle duruma düşmekten beri buyursun. Rabbim hepimize halis bir iman nasip etsin. Peygamberlerin o zaman gelmesine hiçbir sebep neydi? Yoktu. Akıl bize yeterdi. Aklımızın inandığı gibi, tasdiklediği gibi hareket ederdik. Biz birilerine şu toplumun yaptığı hareketlere bakarak işte bunlar böyle namaz kılıyor. E git aşağıya, doğuya doğru git. Onlar da ellerini kaldırarak kılıyor. Git biraz aşağıya in. Malikiler de değişik kılıyor. Git Suud'a, hacca. Her çeşit bir insan var. Hangisi doğru? Hepsine doğru dememiz mümkün mü? Mümkün değil. Doğru Allah'tan gelendir. Resul'ün öğrettiğidir. Allah onları hakkıyla anlamayı nasip etsin. Öyle de olur, böyle de olur diyen ancak dangalakların işidir. İman ehlinin işi değildir. Çünkü imanda itaat, ittiba ve iman vardır. İlim vardır, yakinlik vardır. Ama ittibanın olmadığı yerde, ilmin olmadığı yerde ne vardır? Taklit vardır, içtihat vardır, karanlık vardır ve orada kargaşa vardır, ihtilaf vardır. İhtilafın hal çaresi olarak Kur'an ve sünnete dönememe vardır. Allah bize itaat edenlerden, ittiba edenlerden, iman edenlerden eylesin. Ve ihtilaf ettiği her meselede Kur'an'a ve sünnete dönenlerden eylesin. Rabbim nefsine, hevasına uyanlardan bizleri uzak kılsın. Sohbete devam edecek olursak kardeşlerim, kalp ile tasdikin yanında organlarla da amel etmek gereğine iman etmek gerekir ki, yani amel imandan neymiş? Bir cüzdür. Bunu güzel yakalayalım. Yani sadece kelimede değil. Amel imandan neymiş? Aslıymış. Olmazsa olmazlarıymış. Birbirinin varlığıyla gündemde kalanlarmış. Bunu anlatabildim mi? Emine bunu anladın mı? Anladım, anlamadım. Ha. Demek ki kalbin tasdiki dilin ikrarını gündeme getirdiği gibi amel bunu ne yapacak? Yani Tirmizi'nin Kitab-ül İman'da nakledildiği bir rivayette ne diyor? Allah Resulü'nün ashabı namazın terkinden başka İslam'dan çıkaran bir küfür ne yaptık? Ne yapmazdık? Bilmezdik diyor. Şimdi senin bir Müslümana göstermiş olduğun güler yüz neymiş? Sadakadan ve kulluktan mı? Bak, amelden bahsediyoruz. Ama senin bunu göstermemen, yani somurtman neymiş? Bu da ibadetten, kulluktan. Senin anne ve babana üf bile dememen neymiş? Üf deme. Suratını ekşitme. Bak, bunların hepsi neymiş? Amel cinsinde. Ve senin hayırda mı şerde mi olduğunu neymiş? Göstergesi. Bu nedir? olmazsa olmazdır. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala bakın ne diyor. Rabbin yalnız kendinize, kendisine ibadet etmenizi, ana babaya güzellikle muamelede bulunmanızı emretti. Eğer ikisinden bir veya ikisi senin yanındayken ihtiyarlayacak olursa onlara karşı öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de hep tatlı söz söyle diyor. Demek ki kardeşlerim Allah Subhanahu ve Teala bizi ne yapmış? Sadece ibadet için, kendisini ululamak için yaratmış. Öyleyse bu anlamda La ilahe illallah'ın manası ne olurmuş? Yalnızca Allah'a ibadet edin, ondan başkasında kulluk bulunmayın. Yani sırf red ve inkar, tevhid deme. Başı nefi, sonu ispatla biten bir kelime. Yani red olmaksızın kabul de tek başına geçerli değil. Çünkü tevhid hem reddi hem de kabulü içeriyor. İşte gerçek manada tevhid budur. Burayı anladık mı? Yani La ilahe illallah dediğimizde reddetmeden kabul mümkün değil derken neyi reddedeceğiz Seyhan? Yine Kur'an'a gidiyoruz değil mi? La ilahe yoktur ilahlar derken deminden beri anlattığımız meselelere gelelim şimdi. İnsan cinsinden olup da kafir ruhlu olan, tağut olan bir firavun reddedilecek mi? Düşünün şimdi Âl-i İmrân suresi, estağfurullah, Araf'ta mıydı? Sen mi dedin ananı ve seni ilah edinsinler diye? Tabi Araf'ta. Âl-i İmrân 116-117 bakalım inşallah. Maide'de. Sen ne dedin ananı ve seni ilah edinsinler diye diyor. Bir peygamber ve bir peygamber annesini ilah ediniyor mu? Ediniyorlar. Ondan sonra Nuh'un kavmine bakıyorsun, Ved, Vegus gibi salih insanlar ilah edinilmiş mi? Taş, ağaç, yıldız, güneş, ay, o nefsi hevayı ilah edinme. La ilahe dediğin zaman bunları red. Daha sonra nedir? Tek olan, bir olan ilaha kalpte, dilde ve azalarda ne var? Tasdik etmek gerekir. Şeksiz şüphesiz. Yani imanı anladıktan sonra tağutu inkar ve o sağlam kulpa yapışma ancak insanı ne yapıyor? Tevhid ehli kılar. Ama gaybı anlamayan, gaybı Allah'tan gayrısı bilir demesi mümkün değil. Bunu anladık mı? Rızkı veren kimdir? Allah. Bu imandır. Allah'tan gayrı rızık verici yoktur deme nedir? Tevhiddir. İşte bu da birlemedir. Yani rububiyet tevhidini anlatırken, yani fıtratın icabı Rabb'ı bilme derken, yani iman derken neymiş? Gökten rızkı veren kimdir? Allah. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kimdir? Allah. Allah'tan gayrı rızık verici yoktur demeyse neymiş? Yaratılışın gayesidir. Gaybı kim bilir? Allah'tan gayrı gaybı bilecek yoktur deme nedir? Tevhiddendir. Bunu anladık mı? İşte her kim kahine gider dediğini tasdiklerse onun İslam'dan nasibi yoktur. Muhammed ondan beridir sözünü anladınız mı şimdi? Peki bugün bunu Cevşen adı altında veya Cifir adı altında yaparlarsa bunun hükmü ne olur? He? Veya gider de kahve falına bakarlarsa ne olur? He? Bunların adı da şirk olur. Kim yaparsa, ne şekilde yaparsa yapsın. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim yıldıza bakar, kehanette bulunur, evcet yapar, cifirle uğraşırsa İslam'dan nasibi yok. Onun için iman anlaşılmazsa tevhidin bina edilmesi mümkün değildir. Hepsinin dönüp dolaşıp geldiği yerler neresiymiş? Hı? Kalp, dil ve azalar. Öyleyse kardeşlerim, mesela düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? burnu yerde sürtsün. Burnu yerde sürtsün. Burnu yerde sürtsün. Kimi? Anası ve babası veya her ikisi. Yanında yaşlanır da. Onlara üf bile derse, cenneti kazanamazsa onun burnu yerde ne yapsın? Sürtsün diyor mu? Bakın, bu bir ibadet miymiş? İbadet. Kayda alınmış mı? Alınmış. Demek ki ana ve babaya bu şekilde davranma dinin emrettiği, zıttına harekette neymiş? O da öbür taraf. İşte iman ehliyle küfür ehlinin arasındaki bu. Yalnızca Allah'a ibadet etme. Yani ona ibadet edin. Ona ortak koşmayın. Anaya, babaya, yakına, yetime, düşküne, yakın komşuya, uzak komşuya, yalnızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altında bulunan kimselere iyilik yapın. Allah kendisini beğenip övünenleri elbette sevmez diyor. Bakın bu ayeti kerime, Nisa 36, kulların yaratılış gayesini o kadar güzel açıklıyor ki, bu da yalnız Allah'a kullukla başladığını dikkat edersek, hemen arkasından ne yapıyor? Farz kıldığı ibadetleri yasakladığı şirkle beraber zikrediyor. Bunu yakaladınız mı? Bu ayet bize ibadetin sahih olması ve Allah katında kabul edilmesi için kesinlikle şirkten ne yapması gerekiyor? Arınması gerekiyor. Çünkü bu olmadan ibadet ne yapmaz? Sahih olmaz. Eğer sen bile diyor şirk koşmuş olsaydın, senin bile amellerin neydi? Boşa giderdi diyor Enam 88'de. Yine Zümer 65'te diyor ki, andolsun ki sana da senden önceki Resullere de şu vahy yolunmuştur. Andolsun eğer Allah'a ortak koşarsan kesinlikle amellerin boşa gider ve kaybedenlerden olursun. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol diyor. Ayette kardeşlerim kendisi için amel edilenin amel edenden önce zikredilmesi özellikle haşr ifade eder ki bu durumda ayetin manası bakın şöyle oluyor. Bilakis Allah'a kulluk et, ondan başkasına değil. Nitekim Fatiha suresinde ne diyor? Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Bu burayı vurguluyor. Yine biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Öyleyse sen de dini yalnız Allah'a halis kılarak ona kulluk et. Zümer'de. Demek ki din kulluğun kendisi ve yasaklananlardan da neymiş? Uzak durma. Emir ve yasaklar Allah'ın dinidir. Onun ceza ve mükafatı da ikinci alemdedir. Daha önceden de anlattığımız gibi bunun temeli ibadette tevhiddir. Sakın bu noktadan da gafil olmayalım. İnşallah bugün bu kadar yeter. Subhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyh. Velhamdülillahi rabbil âlemin. Sormak istediğiniz yer varsa buyurun sorun. Kafirin de katil ve ameller sırasıyla inkarını bahsettim. Firavun'da da yani sadece Galata yoluyla küfür dedi ki dildeki küfür. Küfrün bu türleri nelerdir ve biz bu tür nasıl gerçekleşir? Şimdi burada önce imanı bir yakalayın. Küfrü izah edeceğim daha sonraki derslerde ama imanın zıttı nedir? Küfürdür. Şimdi burada derse anlatmaya başlarken yakalaman gereken yer şurası. Kulluğu izah ettik, ibadeti izah ettik. Ederken de dedik ki bizden sudur eden söz, düşünce ve fiilin eyleme döküldüğü noktanın adı neymiş? Kulluk. Öyleyse kulluk dediğimiz bu noktada senden sudur eden her şey neymiş? İbadet. Yani burada inanan küfredeni ayırt edilen nokta burası. Anlatabildim mi? Ayırt edilen nokta burası. Şimdi tasdik ederse, kabul ederse neymiş? İman ehli. Kafirlerle bizim aramızdaki neymiş? Aynen o çobanla hayvanın misali. Ama bunun yanında Firavun'unkini araya sokuşturmamızın sebebi neydi? Neden söyledik onu? İnsanın kalbinin devrede olarak günah işlemesi mümkün değil. Yani insan herkesi aldatabilir ama kendini asla. Çünkü Allah ona öyle bir kalp vermiş. İşte sen iyilik yaptığında sevinen, kötülük işlediğinde ise üzülen bir kalbe sahipsin. Bunu anlatabildim mi? Yani kalp seni yalanlayamıyor. Kalp muhakkak biliyor. Ama noktalar büyüyor, kalp kararıyor, mühürleniyor. Allah'a tamamen yüz çeviriyorsun. Allah'tan ancak kim diyor yüz çevirir? Umudu keser? Ancak kafirler. Neden? İşlediği günahlar onun hakka gitmesine mani oluyor da ondan. Onun için küfüre ayrıyeten gireceğim. Ama peygamberlerin gönderilme sebebi demek ki ibadeti tarif, şirk işlememe ve tağuttan sakınma. Bu noktayı güzel yakalayın diye. Yani küfrün de çeşitlerine gireceksiniz aslında. Mecbur gireceğim. İman anlaşılmadan da o anlaşılmaz. Nasip. Başka sormak istediniz? İşte sahabe diyor ya, ey Allah'ın Resulü diyor, ben elbisenin en güzelini severim, kokunun en güzelini severim, ayakkabının en iyisini giyerim, bu da mı kibir? Hayır diyor. Kibir, haktan geleni kabullenmeme. Yani burada değer neymiş? Allah. Yani Allah'ın emrini takmazsa bir adam, istediği kadar ahlaklı olsun, istediği kadar dürüst olsun, ticareti yolunda olsun, Allah'a samimi olmayan hiçbir şeye samimi olmaz. O samimiyet onu cennete sokacak mı? Hı? Demek ki haktan geleni kabullenmek gerekiyor. İblis şimdi en alim olsa, yani en hayırsever olsa, herkese bir şeyler yardım etse, onu cennete götürür mü? Aynen böyle. Allah bizi haktan ayırmasın. Emirlerini kabulde Rabbim boynumuzu huşuyla eğenlerden eylesin. Allah bizi birçok şekilde imtihan eder. Biz erkekleri imtihan ettiği gibi kadınları da birçok yoldan imtihan eder. Düşünün şimdi, erkeğe bir kadından 4 tane almayı hak vermiş mi? Hangi kadın kocasının üzerine evlenmesine razı olur? He? Nefsinize bir dönün bakalım. Bunların hepsi imtihandır. Bunların hepsi imtihandır. Allah imtihanı hakkıyla verenlerden eylesin. Kibir, haktan geleni kabullenmeme. Kabul et. Ha, Allah'ım beni bununla imtihan etme. Taşıyamayacağım yük vurma de. Zaten o vurmaz. Ama sen önce bir kabul et. Bunlar basit mesele değil. Tamam, peki. Bugünlük bu kadar yeter inşallah. Ben çıkayım, siz oturursunuz.